しよせてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No damn beacon、空は晴れていっぱいおっぱい、僕元気、トラブルと遊べ、やんちゃボーイ、 We got power、 ドラゴンボール。 どういうつもりだ、何を考えている。 すまねえ、オラどうしてもそいつと戦えてんだ。オラもそいつも1回戦で体力 100% のうちに。 順調に開催された天下一武道会、悟空が言っていたすごいやつとはなんと生まれ変わった魔人ブーウーブのことだった。 お父さんも お母さんもうんこたれじゃない。 もっと強く、悟空の夢は超でっけえ。 ダ ーッ！ Widziałeś? Jest bardzo szybki. Ja! Zapowiada się wspaniała walka. Teraz nie mam już żadnych wątpliwości. Jesteś reinkarnacją złego Bubu. Co z tobą? Zakrztusiłeś się? Nie mogę przegrać. Wszyscy na mnie liczą. Moja rodzina przymiera głodem. Potrzebujemy tych pieniędzy. Muszę wygrać. Już się zmęczyłeś? Do końca walki jeszcze daleko. Szanowni Państwo, ta walka może potrwać znacznie dłużej niż poprzednia. Co za piękne widowisko. Tak myślałem. Stopniowo zwiększa prędkość. Nie wierzę własnym oczom. Kopiuje jego ciosy, jakby uczył się od Songa. Fantastyczny dzieciak. Już to zauważyliśmy. Wyglądał tak niepozornie. Jeżeli Son go przegra w pierwszej turze, przez cały tydzień będzie chodził niezadowolony. Może to ten wojownik, o którym wspominał Son go dziś rano? Nikt przecież nie wie, jak on wygląda. Tak, trzymaj, uda ci się. Herkulesie, dlaczego nie oglądamy walki? Po co? I tak znamy już zwycięzcę. Songo zakwalifikował się już zapewne do drugiej rundy. Spotkasz się z nim w półfinałach. Oczywiście. Cóż to, trzęsienie ziemi? Nie do wiary. Walka jest wyrównana. Nie można mówić o przewadze jednego z zawodników. Dosyć tego, przestańcie. Mój stadion tego nie wytrzyma. Zdumiewające. Songo widział go tylko raz. To dziecko z pewnością jest reinkarnacją Bubu. Jak inaczej wytłumaczyć jego moc? Ta walka przejdzie do historii. Trwa już od kwadransa, a nadal nie wiadomo, który z przeciwników zwycięży. Odpowiesz za to, że obraziłeś moich rodziców. Dziadku, zostań tutaj. Nie daj się. Co z tobą, kochanie? Biedny. Nie widzę go. U Uwaga, wybiła godzina prawdy. Brawo, gratulacje. Ça va, petit? Jak się masz? On continue? Walczymy? Trzymaj się, mały. Jesteśmy z tobą. Pokonaj go. Nie daj się. Skąd oni się tu wzięli? Powinieneś oddać walkę walkowerem, są dla nas za silni. Panowie, dokąd? Nie wolno opuszczać stadionu, takie są przepisy. Wybierałem się do cukierni, nic nie jadłem od rana. Ktoś wołał o pomoc, to ta mała dziewczynka. Jakiś niedobry człowiek zabrał jej balonik. Muszę jej pomóc, to nie potrwa długo. Zaraz wracam. Pomogę dziecku i wracam. Nie jestem głupi. Zmykam stąd. Muszę wstać. Muszę dotrzymać obietnicy. Nie mogę przegrać. Moja rodzina na mnie liczy. Nie chcę przegrać. Nie chcę przegrać. Je ne veux pas perdre. Je ne veux pas perdre. Uszczypnij mnie, czy jaś nie? Niemożliwe, on lata w powietrzu. Tato, uważaj! Je vois. Już wiem. Nie wiesz, co zrobić, by unieść się w powietrze? To nic takiego. W końcu kto miał cię tego nauczyć? Przepraszam za to, co przed chwilą powiedziałem. Wcale tak nie myślę. Chciałem cię sprowokować. Gdybym tego nie zrobił, nie dałbyś z siebie wszystkiego. Dobrze ci się przyjrzałem i muszę powiedzieć, że masz zadatki na mistrza. Wcale nie kłamię. Jesteś bardzo zdolny. Nie umiesz jeszcze kontrolować swej mocy. Założę się, że po raz pierwszy w życiu walczysz tak zaciekle. Zastanówmy się. Chyba mam pomysł. Zamieszkam w twojej wiosce i przekażę ci całą moją wiedzę. Będziesz mógł rywalizować z najlepszymi wojownikami. Co ty na to? Naprawdę jestem zdolny, ale... Co takiego? Nie mogę się zgodzić. Moi rodzice są bardzo biedni. Zgłosiłem się do turnieju tylko po to, by wygrać nagrodę. Nie martw się o pieniądze. Poprosimy Bubu, by się z tobą podzielił. To on wejdzie do finału. Zobaczysz, to bardzo sympatyczny wojownik. Zgodzi się. Na pewno mi nie odmówi. Ale nie wahaj się, zgódź się. Gdyby w przyszłości coś mi się stało, mógłbyś mnie zastąpić, uratować świat i chronić moją rodzinę. Naprawdę? Poczekaj tu na mnie. Co się dzieje? Nic poważnego. Wyruszam do wioski, by zająć się treningiem tego chłopca. Powierzam twojej opiece Chichi i Son Gotena. Opiekuj się nimi. Co takiego? Opuszczasz mnie? Wracaj. Wrócę za kilka lat. Będę pisał co miesiąc. Nie zatrzymujcie mnie. Ależ tato, jesteś nam tutaj potrzebny. Cześć. Zaczekaj. Nie odchodź. Dlaczego? Dziadku. Proszę cię, zostań ze mną. Dlaczego płaczesz? Nie możesz nas opuścić. Kto się będzie ze mną bawił? Nie możesz odejść. Jesteś niedobry. Uspokój się. Przecież będziemy się widywać. Będę cię od czasu do czasu odwiedzał. Przysięgnij. Przysięgam na wszystkie nasze świętości. Zgoda. Leć. Uwielbiam cię. A wy, chłopcy, nie leniuchujcie. Pokój na tej ziemi zależy od was. Nigdy nic nie wiadomo. Trzeba być gotowym na wszystko. Dobrze. Ja też będę ćwiczyła. Codziennie, po powrocie z przedszkola. Chcę być tak silna jak ty. Uspokoiłaś mnie. Mam nadzieję, że nie masz mi za złe. Wiedziałeś, co mnie tu czeka. Przed losem nie uciekniesz. Tak czy inaczej, nie znajdę tu odpowiedniego przeciwnika. Jeszcze się trochę zabawię i wracam do domu. Cały ty. Do zobaczenia. W drogę, wskakuj na plecy. Nie jestem za ciężki? Nie, nie przejmuj się. Twoja wioska leży na wyspie na południowym morzu? Tak. Trzymaj się mocno. Startujemy. Jestem gotów. Uwaga, lecimy. Czy mam rozumieć, że Songo i jego przeciwnik rezygnują z dalszych zawodów? Do zobaczenia. Nic już z tego nie rozumiem. Odlecieli. Nie zapomnij o nas. Nie do wiary. Już ich nie widać. Songo zawsze był uparty. Porzucił mnie. Nigdy nie można na niego liczyć. Co za egoista. Trzeba go zrozumieć. Już dawno nie widziałem go tak szczęśliwego. Masz rację. Bubu go nie widzi. Myślisz, że wrócą? Oczywiście. Na pewno polecieli zaczerpnąć świeżego powietrza. Cały Songo. Zawsze zjawiasz się tam, gdzie nikt się ciebie nie spodziewa. Postanowił zaopiekować się tym dziwnym, czarnoskórym chłopcem, nie tylko dlatego, że jest reinkarnacją wroga, ale tak, żeby jego życiu nadać sens. Jak się czujesz? Dziękuję, dobrze. Czeka nas wspaniała zabawa. Mam podejście do dzieci. Zawsze chciałem trenować przyszłego mistrza. Zaufaj mi, doprowadzę cię do tytułu. Cudownie. Szczerze mówiąc, robię to także dla siebie. Nic za darmo. Chciałbym, byś szybko zrobił postępy. Moglibyśmy powrócić do walki. Zgoda. Fantastycznie. Jesteśmy na miejscu. Więcej życia. Jeszcze raz. Krzyk musi wychodzić ze środka. Jeszcze raz. Songo w końcu odzyskał radość życia. Aby nadać sens swemu życiu, postanowił zostać trenerem tego utalentowanego chłopca. Kto wie, być może w przyszłości to Ubup będzie bronił ziemian. Trzeba być gotowym na wszystko. ドラゴンボール集めるために、オラたちが宇宙を舞台に大暴れ。新番組ドラゴンボール GT 第1話、謎のドラゴンボール出現、悟空が子供に。なあ、オラたちと一緒に旅に出ようぜ。